zaciśnięte ręce na gorący mikrofonie. Mikrofon płonie. WDCH, produkcja w toku, swój szoku. Rap roku, pokój dla wrogów, dla moich szoków wokół. Cały ten rap, rzeczywistość Polski opisuje kraj zeszytu, zapisując strony. Rozpalone głowy, szklane domy, uliczna poezja. Nagrany w słabym studio, świat oczami rapera teraz.